stosować Reston MLS. Suplement diety Reston MLS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Reston MLS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, drugi dzień kwietnia. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły, powoli dobiegają końca uroczystości związane z 18. rocznicą śmierci papieża Polaka. Hołd Janowi Pawłowi II oddawano dziś w całej Polsce. Oddolne inicjatywy gromadziły tysiące wiernych. W tym serwisie sprawdzimy też, jak jego pontyfikat wspominają wierni z krajów dawnego Związku Radzieckiego. W Wadowicach w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II w rodzinnym mieście Karola Wojtyły wybrzmiały utwory, które papież Polak najchętniej śpiewał. Na wadowickim rynku zorganizowano widowisko muzyczne Nie zastąpi Ciebie nikt. Obecny na miejscu arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski powiedział, że papież przez całe życie pokazywał, jak bardzo kocha Polskę. Jak przypomniał arcybiskup, Karol Wojtyła jako metropolita krakowski, a później już jako głowa kościoła, nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. O tym wszystkim nieustannie mówiło mu jego serce, które nie tylko kochało ojczyznę miłością wierną i żarliwą, ale także kazało mu odpowiedzialnie pytać siebie, w jaki sposób pomnażać ten skarb, któremu na imię Polska. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne w Wadowicach wykonali m.in. Hanna Rybka, Janusz Radek, Edyta Górniak, Mateusz Żyłko, Alicja Węgorzewska, Hanna Mlynkowa czy chór Sound and Grace. Uroczystości zwieńczy rozpoczynająca się msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wcześniej przez cały dzień w różnych miejscach kraju odbywały się inicjatywy upamiętniające pontyfikat Jana Pawła II. Między innymi mieszkańcy Słupska wzięli udział w Marszu Papieskim. Słupszczanie mówili, że udział w wydarzeniu jest wyrazem hołdu dla papieża. Spojrzałeś twoje usta i wyrzekłeś. Tutaj dzisiaj biorę udział w tym marszu, żeby podziękować za ten pontyfikat Jana Pawła II. To był wybitny katolik, Polak, teolog i ten atak dzisiaj na niego skierowany jest absurdalny, jest skandaliczny. Jestem wychowana na Ojcu Świętym. Dzieci i wnuki, także sobie nie wyobrażam, żeby nie być. Dzięki Ojcu Świętemu dzisiaj jest 18. rocznica, kiedy rzuciłam palenie. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Watykanie w wieku 84 lat. Jego pontyfikat trwał 26 lat. Dla wiernych z krajów dawnego Związku Radzieckiego papież Polak jest tym, który odbudował struktury kościoła katolickiego. W każdej świątyni na wschodzie wiszą portrety Jana Pawła II, a w wielu diecezjach wzniesiono pomniki polskiego świętego. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dzięki staraniom świętego Jana Pawła II w Rosji powstała archidiecezja Matki Bożej ze stolicą w Moskwie, obejmująca również Petersburg. Na obszarze całej federacji utworzone zostały diecezje świętego Klemensa w Saratowie, świętego Józefa w Irkucku, Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku oraz prefektura Jużno-Sachalińska. Święty Jan Paweł II jest również wspominany w krajach Kaukazu. Ojciec Witold Szulczyński, mieszkający w stolicy Gruzji Tbilisi, podkreśla, że dzięki papieżowi Polakowi udało się nawiązać przyjacielskie kontakty z lokalną cerkwią i prawosławnymi wiernymi. Caritas Gruzji powstał dzięki poparciu Jana Pawła II. I gdyby nie papież, to naprawdę wielu projektów dobroczynnych, rozwojowych, które dają pracę w Gruzji, by nie było. Święty Jan Paweł II 25 marca 1984 roku zawierzył świat i Rosję Maryi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sekretarz Caritas Polska Olga Sulkowska powiedziała w Polskim Radiu 24, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Caritas wysłała do tego kraju ponad 80 tysięcy paczek z pomocą humanitarną. Ukraińcy otrzymali od polskich darczyńców m.in. ubrania i żywność, ale również generatory prądu. Jak mówiła Olga Sulkowska, daje się docierać do osób na całej Ukrainie. Paczki trafiają i do Charkowa, i do Odessy, i do Mikołajewa, i do Chersonia. Trafiają też oczywiście i na zachód, bo nie zapominajmy o tym, że ta wojna właśnie toczy się w całym kraju. Więc to jest jedna akcja, paczka dla Ukrainy. Ale takim dużym, drugim projektem, który jest realizowany już od zeszłego roku, jest program Rodzina Rodzinie. W zeszłym roku wystartował w diecezji kijowsko-żytomierskiej. To jest diecezja wielkości 2/3 naszego kraju. Postanowiliśmy wesprzeć rodziny najbardziej potrzebujące, też wewnętrznie przesiedlone. I to one w gruncie rzeczy stanowią większość. Tych rodzin w tym momencie jest tam 650. Od marca program Rodzina Rodzinie obejmuje również diecezję charkowsko-zaporowską, która znajduje się w strefie przyfrontowej. W Polsce Caritas zajmuje się też wsparciem długoterminowym, Uruchomiono centra pomocy uchodźcom zapewniające wsparcie prawne i psychologiczne, pośrednictwo pracy czy naukę języka polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek do Polski nadal będzie napływać z północy chłodne, arktyczne wręcz powietrze. Do połowy tygodnia czekają nas noce z przymrozkami i dni z temperaturą maksymalną do kilku stopni. Jutro dużo chmur na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu. Okresami mogą się pojawić opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca Trójka. Dbasz o swoją kondycję? Zadbaj też o dobrą formę swoich oszczędności. Załóż elastyczne konto oszczędnościowe w Velobanku i zyskaj 8% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków do 400 tysięcy złotych. Otworzysz je nawet bez konta osobistego. Aby skorzystać, wpłać nowe środki na konto oszczędnościowe do 6 kwietnia bieżącego roku i wyraź zgody marketingowe. Szczegóły oferty, w tym definicja nowych środków w regulaminie. Regulamin, słownik usług reprezentatywnych, tabela opłat na velobank.pl i w naszych placówkach. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Paweł II. Pamiętamy. Warszawa, 3 czerwca 1979 roku. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy? Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dobry wieczór Państwu. Prawie 9 minut po godzinie 20. No, chciałoby się zapytać, no i gdzie ta wiosna? Trochę chłodno się zrobiło, trochę pada, trochę temperatury nieimponujące. No to mam pewną radę. Przez no, najbliższe prawie 2 godziny zabiorę Państwa w takie zakątki świata, gdzie na pewno jest dużo, dużo cieplej. Ale nie tylko, bo będziemy w różnych zakątkach świata sprawdzać, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze. Trzy strony dźwięku w Trójce, serdecznie zapraszamy. Katarzyna Fryst-Wojtkowska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Na pierwszą destynację wybieramy Brazylię. A tutaj Agroplay, Anna Castella z utworem Nosso Quadro na samym szczycie, a tuż na miejscu 9 moją uwagę zwróciła piosenka Simone Mendes Rojadinis. To jest brazylijska piosenkarka, autorka tekstów, ale też influencerka. Jej piosenka, którą można przetłumaczyć jako pyszny błąd. Ale najpierw Nosso Quadro.

No, publiczność, jak słychać, zadowolona. Mam nadzieję, że państwo też powolutku czują ciepełko. To była Brazylia w ramach trzech stron dźwięków w Trójce. Jeżeli to jeszcze nie wystarczająco wysokie temperatury, to teraz Afryka i Nigeria. I tutaj taka sytuacja dość raczej typowa, że na pierwszych dwóch miejscach są piosenki wykonywane przez duety. Najpierw Who Is Your Guy, to jest pierwsze miejsce, Spyro i Tiva Savage, a oraz Ade Kunle Gold i Zino Leski z utworem Party No Day Stop. I tu bym się chciał na chwileczkę zatrzymać, bo Zino Leski to jest oczywiście pseudonim artysty, który urodził się w Nigerii, w stanie Ogun. Później przeniósł się do stanu Lagos, gdzie dorastał, rozpoczął karierę muzyczną poprzez freestyling na ulicy. No i tam został dostrzeżony, zanim podpisał pierwszy kontrakt płytowy. No a efekt, no to już państwo za chwilę usłyszą. Więc najpierw Party No Day Stop, a później Who Is Your Guy. I'm normal by what I see. I know who I be. I just want my peace. Make money, yeah. I go get everything I need in my own timing. Koni koja mi, koni di de. So many people deny. Oluwa don't go sign. Can't believe this my life. Everything come aligned. They look at me so surprised. Shamadelo Dumbai. I know it's hurting your pride. Believe me, I don't mind. Party no day stop when we pop. Yeah, we have plenty spending. Like it's nothing. Party no day stop when we pop. Yeah, we have plenty spending. Like it's nothing. Say me, I know they worry. Cause Oluwa don't consign me. I know they put my foot, no consign me. Kinda slow, but I'm always on timing. Say my eyes don't see many things. See me a bad girl for time. If you see the hate, you need therapy. Good vibes, no bad energy, yo. Yeah. Ache, si ba jade to, e yon waja. Si ba jufe mule na banga. Mi we ado, a yon kwaga. I go get time for wala. Fa yon get way fine like Rihanna. Spend it like Obi Kubana. Live active for Tony Montana. Everything I know made in China. Acting no day stop when we pop. Yeah, we are plenty spending. Like it's nothing. Party no day stop when we pop. Yeah, we are plenty spending. Like it's nothing. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. so I call your name when I ask me. That guy is my guy. Jeffrey's not my guy, not my guy. MK and Junke for life. Vina Sukavi, she's my boo. Be money. Trzeciego i trzech stron dźwięku, czyli wędrujemy sobie z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. Byliśmy w Afryce, byliśmy w Nigerii, teraz zabieram Państwa do Australii i tu, no, taka, myślę, że w sumie zaskoczenia nie ma, no bo jeżeli chodzi o rynek australijski, to bardzo popularne są po prostu piosenki amerykańskie, więc myślę, że to już Państwo znają, ale ciągle te piosenki są popularne, więc do nich wrócę. Steven Sanchez i utwór I Till I Found You, czyli piosenka, którą on nagrał, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu, ale ona wróciła, bo została wykorzystana w dość popularnym serialu w Australii. W związku z tym piosenka dostała drugie życie. Natomiast kolejna piosenka to Meghan Trainor i utwór zatytułowany Mother. Jeśli chodzi o Meghan, to ona wydała w zeszłym roku płytę zatytułowaną Taking It Back. I próżno szukać tego utworu na tej ostatniej płycie, ale dopiero co postanowiła wokalistka wydać taką specjalną z dodatkami płytę, ekskluzywne wydanie, i to właśnie jako dodatek do tej płyty znalazła się piosenka Mother, czyli oryginalnie na tej płycie się nie znalazła. No to posłuchajmy najpierw Meghan Trainor. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now. I am your mother. You listen to me. Stop all that mansplaining. No one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. You listen to me. Mr. Big Boy, pulling up in your big toy. Saying all that blah, blah, blah. Making all that big noise. Cause you're so frustrated. Emasculated. Cause you got your shit called out by this little lady. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong. But that feels like power to you. Must have forgot who you're talking to. I am your mother. You listen to me. Stop all the mansplaining. No one's listening. Shh. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. You listen to me. You just a bum bum bum. Masterclass from my man. Learn how to satisfy like he can. Ain't trying to control me and own me like an old man on C-SPAN. Bet you wish you could wife this. Stay mad, that's priceless. You with your God complex, but you can't even make life fish. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong. Program Trzeci Polskiego Radia. Georgia, ride me up on all the ocean. In my arms will let me hold ya. I'll never Państwo, że jeśli chodzi o Australię, to zarówno przed chwilą Meghan Trainor, jak i teraz Steven Sanchez z utworem Until I Found You, no, puszczają takie oko w kierunku stylistyki muzyki lat 60. Na niby muzyce wszystko już było, ale jednak od czasu do czasu lubi też wrócić. Trzy strony dźwięku w Trójce. No to teraz w związku z tym, że za oknami brytyjska pogoda, sprawdźmy, jak wygląda w tej chwili zestawienie najbardziej popularnych piosenek na wyspach, czyli przede mną zestawienie radia BBC Top 40, a na samym szczycie od razu wskoczył Ed Sheeran i jego utwór Eyes Closed, czyli po jednym tygodniu zestawienie od razu na samym szczycie, a tuż za nim, no do tej pory liderka, która no nie mogła znaleźć po gromce, czyli Miley Cyrus i utwór Flowers. Bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump forming. Throat, 'cause I'm here alone.

chwili numer dwa, jeśli chodzi o popularność na Wyspach Brytyjskich, czyli Miley Cyrus. Trzy strony dźwięku w trójce. Ta piosenka, jeśli chodzi o drugą stronę oceanu, jest na samym szczycie, ale myślę sobie, że jeszcze przyjdzie okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda zestawienie Billboardu. Natomiast dość ciekawa sytuacja po obu stronach oceanu, dokładnie na miejscu piątym, czyli i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych, jest piosenka, którą The Weeknd postanowił odświeżyć, zapraszając do wspólnego występu Ariany Grande. No i chodzi o piosenkę Die For You. Ten utwór zarówno na piątym miejscu w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, więc tego właśnie posłuchamy. A że to duet, to do niego dorzucę jeszcze duet Rema i Selena Gomez. Calm Down, też ciągle popularne. Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.